tworzę sam i znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Na zegarach piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 28 sierpnia, to 241 dzień roku, a słońce wzejdzie już za 41 minut. Zajdzie o 19.33. Dzień będzie trwał 13 godzin i 52 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 54 minuty. I będzie dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 10 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały 24 dni. Za to my witamy Państwa w letnim nastroju. Grażyna Oczkowska, realizująca audycję, i prowadzący Rafał Wodziński. Tok, tok, it's my life przed nami już teraz w Trójce. Lato na Grochowie. Oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Zmienimy pogodę. Jak chcesz i znów wyjdzie słońce. Już wiem i byle gdzie. Byle z tobą, bo kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Rosalie to bardzo ciekawa wokalistka na polskiej scenie muzycznej, która po raz kolejny udowodniła swoją wszechstronność artystyczną, a także niesamowitą empatię i wrażliwość. Lato na Grochowie to utwór, w którym słyszymy jej piękny wokal, który też doskonale łączy się z bardzo nowoczesnym brzmieniem. A autorem tego brzmienia jest Mamut, taką ma ksywkę artysta. Tekst współtworzony przez Rosalie, a także Arka Sitarza, przedstawia malowniczy obraz letniego Grochowa. Miejsca, które ma dla artystki bardzo wielkie znaczenie, jest lokalną patriotką, także świetny utwór Lato na Grochowie, Rosalie, już za nami, a przed nami w trójce Role Model i Deeply Still in Love. Love with you. with you. Muchy zaśpiewały świetnie w utworze 21 dni. Kwadrans po godzinie 5. Ten utwór to opowieść o nieudanym związku, o zerwanych obietnicach, które kobieta złożyła bohaterowi utworu. Wokalista, jak sami słyszeliśmy, prosił, aby przypomniała sobie, co obiecywała, co przysięgała i zrobiła rachunek sumienia.

To utwór o sile kobiety, o sile matki, o niekończącej się cierpliwości i nieugiętej odwadze. Kto nie zna takiej matki, to świetny numer Dawida Podsiadło. Tapety, o którym co niektórzy już zapomnieli, ale Trójka przypomina takie właśnie utwory. Przypominamy także o tym, żeby głosować na ulubione kawałki, na ulubione utwory. W liście, która to już w najbliższy piątek, pierwsza trójka, lista przebojów, to jest lista, którą poprowadzi Piotr Mecz, a w tej liście będą mieli Państwo możliwość zagłosowania na swoje ulubione utwory, a także zaproponowania utworów, których być może jeszcze nie ma w tym zestawieniu. Tak więc zapraszamy na stronę internetową Trójki, a także na aplikacji do głosowania, ponieważ czasu jeszcze sporo. Czasu jeszcze dużo, do szóstej zapraszamy do Trójki, dlatego też można się trochę polenić. Lazy, Express 2 i David Byrne już teraz w Trójce. Przypomnienie sprzed ponad 20 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 9 minut pozostało do godziny 6 i to utwór o tym, że nawet w trudnych chwilach można znaleźć wzloty. Hi to piosenka, którą napisała o znalezieniu przyjaciela w sobie. Joria Smith wydała niedawno teledysk do swojego najnowszego singla Hi. To utwór, który został wyprodukowany przez jej wieloletnich współpracowników Dame Dame. Jest także pierwszym utworem Smith od czasu jej drugiego albumu Falling or Flying. Natomiast jeśli o teledyski chodzi, to nowy klip ma na swoim koncie także Basz, polski wykonawca. Teledysk do utworu Mosty został nakręcony w Madrycie. Całość dzieje się na dachu mieszkania, w którym napisał także obie epki z cyklu 4. Jestem tu zawieszony pomiędzy światami, bo w takim zawieszeniu powstawał ten materiał, tak napisał Basz w swoich mediach społecznościowych. Między tym, co było i tym, co będzie. Między Madrytem i Warszawą. Uwielbiam to wideo. Przygotowaliśmy je dla was z Aleksandrem Prowalińskim i Marcinem Kossakowskim. Wideo można znaleźć w internecie, a na antenie Trójki singiel Mosty. Znowu palę mosty, segreguję czas. To co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a Go Baby Go is Shooting Stars. To utwór, który wcześniej miał swoją zupełnie inną estymę. Wcześniej zupełnie inaczej się nazywał. Ten utwór nazywał się Wonder Jam. Formacja Gebecz nagrała go bardzo wcześnie, a potem już znacznie inaczej podeszli do tematu i postanowili trochę pobawić się muzyką i opracować go w zupełnie inny sposób. Shirley Manson napisała tekst do piosenki oparty na dwóch powieściach, które przeczytała. Sara, która opowiadała o jednej z dziewczyn napisanej przez autorkę Laurę Arbert pod pseudonimem J.T. Leroy. Pozwoliłam sobie na odrobinę poetyckiej licencji, ale napisałam ją dla J.T. To zdecydowanie najbardziej podnosząca na duchu rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Nie brzmi jak my, brzmi jak piosenka Shangri-Les, wyjaśniła Manson w trakcie opowiadania o właśnie tym singlu. Garbage za nami, a Shooting Stars, o którym już wspominałem, to Bag Riders. To utwór, który już teraz przed nami w Trójce. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gwiazdy szwedzkiego metalu dokładnie w czerwcu tego roku raczyły nas premierą nowego albumu Right Here, Right Now, na także filmu. Ghost niespodziewanie wypuścił ten nowy utwór The Future is a Foreign Land w momencie, kiedy nikt tego się nie spodziewał, a frontman grupy Tobias Forge rozwinął tematykę The Future is a Foreign Land w jednym z wywiadów. Pamiętaj, ile kosztowało ludzkość w ciągu ostatnich 55 lat, aby dotrzeć do miejsca, gdzie jesteśmy i przez co nawzajem sobie zadajemy, walcząc o to, co uważamy za lepszy świat. Future is a Foreign Land pojawił się także w końcowych napisach filmu Right Here, Right Now. Utwór jest jedną z części, jednym z tracków, soundtracku premiery właśnie tego filmu, która to miała miejsce 26 lipca, premiera soundtracku, a film oczywiście w czerwcu. Right Here, Right Now to jest znacznie więcej niż film koncertowy. Jest to pierwsza pełnometrażowa produkcja formacji Ghost, która jest połączeniem nagrań z dwudniowego finału amerykańskiej trasy Rainbow Tour, dokładnie z 2023 roku. Wyjątkowo zabrzmieli na naszej antenie przed momentem, a na 12 minut przed 6.

Shoot i C-Met w trójce przed szóstą w audycji Coś mi świta. A już za moment poranny zapraszamy do trójki, a w nim Robert Grzędowski. Gościem uśmiechniętego Roberta będzie Bartek Kubkowski, który po raz trzeci mierzył się z Bałtykiem. Naprawdę niesamowita postać. Chciał przepłynąć morze wpław z Polski do Szwecji. 170 kilometrów w linii prostej. 60 godzin niesamowitego wysiłku. Nie udało się mu, ale to nie o to chodzi, drodzy państwo. Idzie przede wszystkim o zbiórkę pieniędzy na leczenie maluchów chorych na nowotwór. I o to właśnie chodzi. Czasem jeden odważny czyn jest w stanie uratować życie wielu osób. Nieważne, czy uda się go dokonać. Ważne, że uda się uratować maluchy. A już za 3 dni minie 25 lat od mojej radiowej obecności na antenie. Dlatego z całego serca teraz chciałbym państwu podziękować. Przede wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, bo bez państwa nie byłoby radia, nie byłoby także mnie na antenie. No ale także tym, którzy przyczynili się do tej obecności mojej radiowej. Tym pozytywnym przesłaniem chciałbym wspólnie z Grażyną Oczkowską, realizującą audycję, podziękować państwu za dzisiejsze spotkanie i życzyć naprawdę dobrego dnia. A ten z trójką na pewno taki będzie, przede wszystkim z naszą muzyką, z informacjami, z prowadzącymi, z tym, co mamy dla państwa każdego dnia. A do usłyszenia mówi już z wielkim ukłonem Rafał Wodziński. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows my ever-loving wife beside me. But she don't know about my girlfriend or the man I met last night. Do you believe in God? Cause that is the war I'm selling. And if you wanna get to heaven, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 dzień sierpnia.